ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्लोक नहीं है आज गाद्य है, वो श्लोक नहीं है। श्लोक का मतलब जिसमें छंद है वो गाद्य बोलते हैं, जिसमें छंद नहीं है। अध्याय 20 श्लोक नंबर 13 एवं सुरोदात बहिः तद्भी गुणः समानेन आवृतः धृत्य उदेन यथा पूर्वः कुशद्वीप यस्मिन् कुशस्तम्भः देवकृतः तद्वीप आख्याकरः ज्वलनः इव अपरः स्वसत्त्वशोचिता विराजयति। अनुवाद तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद सूरा सागर से आगे कुशद्वीप नामक अन्य द्वीप जो सूरा सागर से दूना अर्थात 8 लाख योजन विस्तृत है, जिस प्रकार शाल्वनी द्वीप सूरा सागर से घिरा है उसी प्रकार कुशद्वीप अपने तुल्य विस्तार वाले द्रुत सागर से घिरा है। इस द्वीप में कुश घास से झाड़ पाए जाते हैं, इसलिए यह नाम पड़ा है। यह कुश घास परमेश्वर की इच्छा के अनुसार देवताओं द्वारा उत्पन्न की गई है और द्वितीय अग्नि जैसी दृष्टिगोचर होती है, किंतु इसकी ज्वालाएं अत्यंत मृदु तथा मनोहर है। इसके 9 अंकुर यानी शिखर समस्त दिशाओं को प्रकाशित करने वाले हैं। तात्पर्य इस श्लोक में दिए गए विवरण से चंद्रमा पर ज्वालाओं की प्रकृति के संबंध में अनुमान लगाया जा सकता है। सूर्य के समान चंद्रमा को भी ज्वालाओं से पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि ज्वालाओं के बिना प्रकाश संभव नहीं, किंतु चंद्रमा की ज्वाला सूर्य से भिन्न अतएव मृदु एवं मनोहारी होना चाहिए, ऐसा हमारा मत है। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार चंद्रमा धूल से बड़ा हुआ है, जो भागवतम के श्लोकों में मान्य नहीं है। इस श्लोक के संबंध में श्री विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर का कहना है, शुष्पाणी सुकोमल शिखास्ते श्याम रोचि श्याम उषा घास समस्त दिशाओं को प्रकाशित करती है, किंतु इसकी ज्वालाएं अत्यंत मृदु एवं मनोहारी है। इससे चंद्रमा में इसकी ज्वालाओं के संबंध में कुछ अनुमान प्राप्त होता है। सूर सागर है, थोड़ा ऊपर सूर सागर है, तो वो शब्द कभी कभी देखते हैं वो संगीत के बारे में। सूर सागर, सूर मतलब ट्यून, लेकिन इस सूर सागर अलग प्रकार, सूर का मतलब शरण। तो श्रीमद् भागवत और अन्य शास्त्रों में हमें अनुसंधान मिलते है कि इस जगत में शराब का सागर है, तो शराब पीने वाले ये बात सुन के बहुत प्रसन्न होंगे ना, और पूछ लेंगे तो कौन सी साधना करना है जिससे वहां पर जन्म लेना है। कहा है सूर सागर, तो गुजरात में वर्जित है, नहीं शराब वर्जित है लेकिन सर्वत्र मिलता है। और श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य में कि चंद्रमा का आग गर्म नहीं है, शीतल है। प्रभुपाद का एजुकेटेड के शिक्षित अनुमान है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस प्रकार भी लिखते हैं। तो कौन विश्वास करेंगे? आजकल सब जानते हैं, छोटे छोटे स्कूल जाने वाले छात्रों भी जानते हैं कि कितने साल पहले, अभी तो 40 साल के अधिक के पहले नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन और एक और चंद्रमा गए हैं, और प्रमाण भी है क्योंकि वहां से कुछ पत्थर और रेती लेके आए। अभी वो गुम हो गया है, अभी नहीं मिलते, लेकिन लाया है, प्रमाण है, और हमें देखा टीवी पर। मैं भी एक्चुअली मैं उस समय मेरी ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन देखा, वो 3 दिन का सफर था, तो कभी कभी देखा समाचार में कि उनका रॉकेट चंद्रमा के ओर जा रहा है, तो प्रमाण है नहीं। तो प्रभुपाद जो लिखते हैं और शास्त्र में जो लिखते हैं वो सब अप्रमाणिक है। पूर्व काल के लोग तो मूर्ख थे, और आधुनिक विज्ञान से क्या बोलते हैं, तो वर प्राप्त नहीं थे। आजकल हम जानते हैं सब कुछ, जैसे ये एक इंजीनियर है तो सब जानते हैं, सब स्कूल जाने वाले छात्रों सीखते हैं कि किसी चीज लाइट की गति के ज्यादा नहीं जा सकते ने? वो फिजिक्स में ही उसको सीखते हैं। मैक्सिमम स्पीड इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो सब जानते हैं, प्रमाण है, कहा शास्त्र में नहीं, आधुनिक विज्ञान का प्रमाण है। और इस तथ्य कि प्रकाश से किसी चीज की गति अधिक नहीं हो सकती, यही तथ्य आधुनिक पदार्थ विज्ञान का एक मूल भीति है। वो सब कुछ जो है जैसे रिलेटिविटी थ्योरी, E=mc², लेकिन नया समाचार आया है 7-10 दिन के पहले कि कहीं $1 बिलियन लेके कुछ साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट किया है, जिस और कहीं 1000 बार किया है, और प्रमाण मिला कि एक चीज लाइट की गति से अधिक जाती है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनो। एक चीज है जो लाइट की गति से ज्यादा अधिक गति से जाती है। यस, साइंस की जाए तो आइंस्टाइन जो चुनाव से पिछले शताब्दी के सबसे मान्य व्यक्ति थे, वो भी मूर्ख था, अभी प्रमाण निकाल गए हैं। बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात बोले और सब मान्य वैज्ञानिक आइंस्टाइन को मानते थे, लेकिन आइंस्टाइन का एक दोष था। वो दोष क्या था? वो कृष्ण भक्त नहीं था। यस्यास्ति भक्ति भगवत्य किंचन सर्वाय गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कृतो महान गुणा मनोरथे नासति धावतो बहि। जो भगवान कृष्ण के वास्तव भक्त, वे सभी महान गुणों से विभूषित होते, जिनकी भक्ति है अकिंचन। इस शब्द व्यासदेव इस श्लोक में डालते हैं। तो भगवान के अनेक नाम है, भगवान, परमेश्वर, कृष्ण गोविंद नारायण विष्णु हरि गोपीनाथ इत्यादि। तो इस श्लोक में व्यासदेव अकिंचन अकिंचन शब्द डालते हैं। इसका मतलब भगवान जो सर्वोपरि है, जिनके बारे में पता प्राप्त करना जड़ इंद्रियों के द्वारा संभव नहीं है। यस्यास्ति भक्ति भगवत्य किंचन सर्वैगुणैस्तत्र समासिते सुराः हराव अभक्तस्य कथो महान गुणा मनोरथे नासति धावतो बहि। और जो अभक्त भगवान हरि के अभक्त, तो भगवान हरि उनकी वास्तविक बुद्धि हरण करते और इसलिए वे अर्थात हरि के अभक्त सदैव मन रथ पर यात्रा करते हैं। तो मन रथ क्या है और उसका चार लक्षण क्या है? मन रथ के चार चक्का है, वो क्या है? ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्स कारण आपात भ्रम भ्रमित होना। आइंस्टाइन भी भ्रमित था, इतना बड़ा वैज्ञानिक होते हुए भी। प्रमाद मतलब माया से मोहित होते, विप्रलिप्स जो सच है उसको असच माना और जो असच है तो अपना स्वार्थ के लिए सच माना। और कारण अफथल अपूर्ण इंद्रिय, तो ये सब दोष है हरि के अभक्तों के। और इसलिए इतना बड़ा मान्य व्यक्ति होते हुए भी भूल करते हैं, और मतलब वो मौलिक तत्व में भी भूल करते हैं। एक्चुअली वो सब साइंटिस्ट मूर्ख है, केवल साइंटिस्ट नहीं है, वो सब मूर्ख है। क्यों? क्योंकि पराभवस्तावद अबोध जात यावन्य जिज्ञासत आत्मतत्व। जब तक हम मनुष्य जन्म प्राप्त करके नहीं पूछते जीवन का क्या उद्देश्य है, भौतिक और आध्यात्मिक में क्या अंतर है, भगवान कौन है और कैसे जगत को नियंत्रण करते हैं, और विशेषकर इस प्रश्न कि हम केवल सुख चाहते हैं परंतु हम सदैव सर्वत्र दुख मिलते क्यों? तो जब तक हम इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछते तो हम मानव जन्म लिया है लेकिन उसमें कुछ नहीं था, जानिए शून्य बीशखाइन। हम प्रयास करते सुखी होना लेकिन हम केवल दुख मिलते, हमारा जीवन पूरा निरार्थ होते क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन छ सामान्य में तत्पशु भे नारायणम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषम धर्मे नहीं ना पशु भे नारायण। कौन नहीं जानते इस श्लोक का अर्थ जो अभी बोला था? कौन नहीं जानते? आपको नहीं मालूम, इसको सीखना चाहिए। प्रचार में ये श्लोक बहुत उपयोगी है। प्रभुपाद कितने दफे इस श्लोक का अर्थ बोले, प्रभुपाद तो हर एक बार संस्कृत तो नहीं बोले लेकिन बार बार प्रभुपाद बोलते थे और प्रचार में बहुत ही योग्य है कि आहा निद्रा भाई और मैथुन पशुओं भी करते और मनुष्य भी करते। तो पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? तो कुछ लोग बोलते हैं कि मनुष्य के दो पा है और पशुओं के चार है, और कुछ लोग बोलते हैं कि मनुष्य की बुद्धि अधिक होते हैं, और उसमें मुझे शंका है। तो शास्त्र बोलते हैं कि केवल मनुष्य जीवन में धर्म पालन करना संभव है। धर्मो हितेषाम अधिको विशेषम। तो इसलिए यदि एक मनुष्य धर्म को पालन नहीं करते, वो क्या है? द्विपद पशु, नर पशु, मनुष्य के रूप में पशु है। सीख लो, आप प्रचार करते हैं, मनुष्य के रूप में पशु है, तो धर्म को पालन करना चाहिए। तो आजकल यदि हम धर्म शब्द बोलते हैं हिंदी में, गुजराती में और सब भारतीय भाषा में, लोग क्या सोचते हैं? धर्म का मतलब हिंदू धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, बुद्धिस्ट धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, मुसलमान धर्म है। लेकिन वास्तव में धर्म शब्द का यही अर्थ नहीं है। यही ऐसे धर्म बोलना एक आधुनिक प्रयोग है। धर्म इस शब्द का मतलब जो हमें करना चाहिए, जो हमारा वास्तव स्वभाव है। तो धर्म का शुरुआत होते हैं इस प्रकार प्रश्न पूछने में, मैं कौन हूं, मैं क्या गुजराती हूं? तो अगर मैं गुजराती हूं और मेरे उम्र 20 साल है, तो 21 साल के पहले मैं कहा था, उस समय क्या मैं गुजराती था? और 100 वर्षों के पश्चात तो योग व्यायाम करके भी लगते है तो मैं ईश्वरीय में नहीं हूंगा, कहां हूंगा? उस समय मैं क्या गुजराती हूंगा? मनुष्य धारण करना वो भी निश्चित नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि तो अगला जन्म तो मनुष्य का होगा, लेकिन निश्चित नहीं है। यदि हम जीवन पशुवत जीवन व्यतीत करते हैं तो हम पशु का शरीर मिलेंगे, तो लोग नहीं जानते। और जब तक इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछते तो और सब कुछ जो वे करते हैं उसमें क्या होते? पराभव। पराभव का मतलब हम माया से जीत होते। हम सोचते हैं कि आधुनिक विज्ञान से हम बहुत विकास करते हैं और इससे हमारी स्थिति और भी अच्छी हो रही है, तो शायद स्थिति अच्छी होते, देखो वो इलेक्ट्रिक पंखा चल रही है तो अच्छा है नहीं? लेकिन आप इलेक्ट्रिक पंखा की बात नहीं है, आप अगर 5-star एयर कंडीशन हॉस्पिटल में मर जाएंगे तो फिर भी मरण होगा, ऐसा है नहीं? वो लोग तो लाख लाख खर्चा करते हैं हॉस्पिटल, मतलब अंतिम 2-3 हफ्ते हॉस्पिटल में रहने के लिए, और लाख लाख खर्चा करते हैं। तो फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट होते है, पाइप डालना है और ब्रेन वेव्स वो सब स्कैनिंग करते हैं, फाइव स्टार डीलक्स एयर कंडीशन्ड, तो फिर भी मर जाते और उसके बाद क्या होगा भगवान जानते, आप नहीं जानते। तो तुम नहीं जानते क्यों? क्योंकि पूरी जिंदगी चला गया खाली पैसा कमाने में, और परम सत्य के बारे में पूछना नहीं था। तो इसलिए आप फाइव स्टार डिलक्स हॉस्पिटल से सीधे यमराज के पास जाते, क्योंकि मनुष्य जीवन प्राप्त करके उसको दुरुपयोग किया है। पहला पाप क्या है? परम सत्य के संबंध में पूछना नहीं। यदि हम ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करते तो वो ही पाप है, क्योंकि मनुष्य जन्म विशेषकर इस अर्थ के लिए लेना है। तो यदि हम पशु जैसे खाते फिरते सोते है मैथुन करते है इत्यादि, और कभी भी परम सत्य के बारे में अनुसंधान नहीं करते, तो वो ही पाप। और यदि हम परम सत्य के बारे में अनुसंधान नहीं करते हैं, तो और सब प्रकार के पाप हम करेंगे, क्योंकि हम भयभीत नहीं होंगे कि पुण्य क्या है पाप क्या है, तो सब कुछ करना है अज्ञान का कारण। हम भगवान का आइन से नहीं डरते। तो लोग का पूरा विश्वास है आधुनिक तथाकथित विज्ञान में, और इसलिए भगवान का आयन क्या है, भगवान का ज्ञान जो हमको प्रदान करते हैं, तो उसमें कुछ भी रुचि नहीं है। यहां पर श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि चंद्रमा का आग शीतल है, और हमारे बड़े बड़े मान्य वैज्ञानिक जन इस बात तो नहीं मानेंगे, तो कॉलेज के छात्रों भी नहीं मानेंगे, क्योंकि वे उस प्रकार के महाजन आइंस्टाइन इत्यादि महाजनों से शिक्षा मिलती है। और हम व्यास थे, और व्यास के प्रतिनिधियों से ही शिक्षा मिलती है, तो हम नहीं मालूम। आप तो चंद्रमा नहीं गए हैं इस सूर्य में, गए हैं जरूर, क्योंकि अनादिकाल से हम इस भौतिक दुर्गा का खरागा में फंस गए हैं। तो एक बार आप चंद्रमा में थे, एक बार आप छाती में कीट था, तो हम ऑलरेडी सब प्रकार की रुचि मिली इस भौतिक संसार में। तो लेकिन इस जीवन में कि चंद्रमा में क्या है हमारा प्रत्यक्ष से अनुभूति नहीं है, हमें नहीं मालूम। तो तथाकथित वैज्ञानिकों कहते हैं कि चंद्रमा में केवल रेती है, रेती और पत्थर। और ऐसे जब मैं छोटा था ऐसे अभी अलग बात बोलती है, अभी बोलते है कि वहां पर बर्फ भी है, अलग अलग बात बोलते है। तो एक दिन एक बोतल शराब पीते एक प्रकार की बात बोलते है, और दूसरे दिन अलग प्रकार की शराब पीते और दूसरी प्रकार की बात बोलते है। ऐसा होता है एक्चुअली। हमारे बीबीटी लाइब्रेरी पार्टी, वो शील प्रभुपाद का प्रकाट्य का समय में, तो शील प्रभुपाद के पुस्तक है श्रीमद भागवत सहित इत्यादि, तो अमेरिका में वो सब बड़े बड़े प्रोफेसर के पास गया और श्रीमद भागवत सहित देने के लिए। और तो एक बार हमारे एक भक्त तो ऐसे सूट पैंट पहन के गए हैं, तो एक बड़ा प्रोफेसर इंडोलॉजी अर्थात क्या बोलते हैं भारत का विषय, एक विभाग है। तो दुनिया में ही वो बहुत प्रसिद्ध प्रोफेसर था। तो 10 बजे सुबह का समय 10 बजे उसका ऑफिस में गया था और देखा वो टेबल पर अचेतन है, तो पूरा शराब पीने से पूरा अचेतन हो गया और 2-3 खाली वाइन का बोतल था पास में। तो ये सब बड़े बड़े मान्य प्रोफेसर का आचरण। तो ऐसे है वैज्ञानिक तो एक बार एक बात बोलते है, दूसरी बात बोलते है। और क्या है माया का प्रभाव से, तो जो भी बोलते है वो असत्य होगा। असत्य रे सत्य करी माने अहंकार मत है नित्य पद पाश्चर्य असत्य रे सत्य करी माने। वो सब अहंकारी है, ईश्वरीय मैं हूं और हमारा प्रयास से हम भौतिक प्रकृति को नियंत्रण करेंगे। वो बात सुने कि आधुनिक विज्ञान से हम भौतिक प्रकृति को नियंत्रण करेंगे, ये बात सुने। मैं जब छोटा था स्कूल में तो हम लगभग हर एक दिन ये बात सुन रही थी। ऐसे प्रचार होते तो देखो अभी क्या है, तो पूरा वातावरण आबोहवा तो विकृत हो गया है। अभी कार्तिक महीना तो शुरू हो गया तो थोड़ा ठंडा होना चाहिए, लेकिन तो पूरा गर्मी के मौसम जैसे है और नहीं जानते शायद 2 हफ्ते के बाद तो प्रचंड शीत होगा, कोई नहीं मालूम अभी। और जापान तो जापानीज लोग तो इतना मान्य था दुनिया में कि उन जापान का इकोनॉमी इतना विशाल है और बार बार भौतिक प्रकृति, तो जापान को क्या बोलते छपर मत सुनामी टाइफून बार बार। अमेरिका में भी तो आशा है कि ये सब मूर्ख लोग तो इसी स्थिति में थोड़ा नम्र होंगे। अहंकार मत है, अहंकार से लोग मत का मतलब पागल पागल हो, हम भौतिक प्रकृति को नियंत्रण कर, ये सब पागलों की बात है। तो जब पेट साफ करना है तो तुरंत बाथरूम जाना है तो उसको छाती को नियंत्रण नहीं कर सकते और बोलते हम पूरे जगत की प्रकृति को नियंत्रण करेंगे, सब पागलों की बात है। अहंकार मात्र है नित्य पद पाश्रय, नित्यानंद नित्यानंद को भूल के असत्य रे सत्य करे माने। जो असत है सत को मानते और जो सत है मतलब शास्त्र ज्ञान उसको असत मानते। नहीं नहीं हम विज्ञान से बोलते कि चंद्रमा में केवल रेती है और कुछ पत्थर, और एक बार टेलीस्कोप से देखा अभी कुछ बर्फ भी देखा। और शास्त्र की वाणी है कि चंद्रमा स्वर्ग लोक जैसे है। गीता में भगवान कृष्ण कहा क्या कहते हैं, पुष्णामि औषधि, वो श्लोक क्या है, नारायण भट्ट दास कहा है, गामा विश्व चूतानी धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूतवार सात्मक। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो सब वनस्पति शाक सब्जी वो सब में पोषण करते हूं सोम अर्थात चंद्रमा के रूप में वो सबों में रस डालता हूं। और ये प्रभुपाद ऐसे बोले कि वो सब शाक सब्जी वनस्पति तो रस मिलते हैं चंद्रमा से, तो चंद्रमा में तो कुछ सब्जी वनस्पति वृक्ष तो नहीं है। प्रभुपाद ऐसे बोले, तो हम क्या आधुनिक विज्ञानियों के वैज्ञानियों से विश्वास करेंगे या प्रभुपाद से विश्वास, या शास्त्र शास्त्र में विश्वास करेंगे? प्रभुपाद का एक सेवक था उस समय जिसमें वो पहले अमेरिकन एस्ट्रोनॉट मून गए थे और टीवी पर लाइव कवरेज था। एक्चुअली उस समय प्रभुपाद टिटनहर्स्ट में थे और मैं छोटा था उस समय, तो मैं वहां से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन उस समय मुझे ये सब विषय के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। मतलब उस से है जिसमें रहा था, तो शायद प्रभुपाद वो जो टिटनहर्स्ट जॉन लेनन का अस्टेट, तो मैं वहां से 30 किलोमीटर से कम दूर था। वो प्रभुपाद गए थे एयरपोर्ट से वहां, और वो रास्ता जो जिनमें प्रभुपाद गया, तो मेरे पिता माता का घर से 1 किलोमीटर दूर था, लेकिन मेरा सौभाग्य नहीं था उस समय। तो उस टेलीविजन पर दिखाया कैसे बज ऑल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग और एक और जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं है मून गए हैं, और प्रभुपाद उसको देखे केवल हंसते थे। ये सब अभिनय है, प्रभुपाद बोले। और प्रभुपाद का एक सेवक था, वो प्रभुपाद का विचार सुन के बहुत नाराज ऐसे नहीं, वो मन तो विचलित हो गया। और प्रभुपाद जो बोले तो विश्वास नहीं किया। और कुछ दिन के बाद प्रभुपाद की सेवा, प्रभुपाद का संग और कृष्ण भक्ति सब कुछ त्याग किया है, क्योंकि कि हम जो अमेरिकन है, हम मून गए है, प्रभुपाद तो ये सब बात विश्वास नहीं किया कि पूरा अमेरिकन राष्ट्र का गौरव है कि हम पहले रशियंस के पहले हम चंद्रमा गए हैं। और प्रभुपाद बोले ये सब अभिनय है, तो नहीं गए हैं, जाना संभव नहीं है। प्रभुपाद बोले तो वो पुरुषोत्तम, वो भक्त का नाम था पुरुषोत्तम, और बाद में बड़ा अपराधी बन गए हैं प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद वो पुरुषोत्तम दास के बारे में बोले कि मैं समझ सकता यदि उसकी श्रद्धा नहीं थी मेरी बात में, लेकिन कैसे वो शास्त्र की बात में श्रद्धा नहीं रखते। देखो महत्वपूर्ण मंतव्य है ना, कि श्रील प्रभुपाद कभी नहीं बोले कि मैं बोलता हूं इसलिए विश्वास करो। शास्त्र में जो है उसको विश्वास करो। जो बोलते मेरी बात को मान लो वो एकदम ढोंगी है। जो बोलते शास्त्र की वाणी मान लो वो गुरु है। ये अंतर है। वो सब जो तथाकथित गुरु है आजकल, तो ऐसे प्रचार करते कि मेरा साक्षात्कार है, ब्रह्मलीन हूं, मैं ईश्वर के समान। ऐसे यदि साक्षात नहीं कहते तो उनके शिष्यों ऐसे बोलते, तो प्रभुपाद कभी भी ऐसे नहीं बोले। प्रभुपाद बोले कि शास्त्र में है उसको मान, तो हम नहीं गए हैं, हम नहीं जानते कि मून में क्या रेती है, पत्थर है या विशाल प्रचुर वृक्ष, वनस्पति, घास, नदियां, ये सब है कि नहीं? शास्त्र का वर्णन है कि चंद्रमा एक स्वर्गीय लोक है, तो हम प्रत्यक्ष से कुछ भी नहीं बोल सकते। हमारा विश्वास वैज्ञानिकों में हो सकते या शास्त्र में हो सकते, तो मेरा विश्वास है शास्त्र में। क्यों? क्योंकि देखा था कि ये सब वैज्ञानिक भौतिकवादियों जो बोलते जो कहते उससे उन लोगों का स्वयं के लिए कुछ भी कल्याण नहीं होते और समाज के लिए भी कुछ भी कल्याण नहीं होते, और उनका चरित्र से कुछ प्रेरणा हम नहीं मिलते। तो श्रील प्रभुपाद संपूर्ण पृथक प्रकार के व्यक्ति थे। उनका आचरण, उनकी कथा, वो पूर्ण आध्यात्मिक था। उनका कुछ भी संस्पर्श नहीं था इस भौतिक वातावरण के साथ। और कैसे हमको सिखाया शास्त्र की वाणी? तो अंधविश्वास से नहीं है, बुद्धि योग से। तो इसलिए हमारा विश्वास है शास्त्र में। हम नहीं मालूम, हम नहीं गए हैं चंद्रमा में क्या है, शीतल आग या रेती, हम कैसे मालूम हो सकते? हम व्यासदेव की वाणी ग्रहण कर सकते या आइंस्टाइन की? तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से मुझे मालूम है कि आइंस्टाइन से व्यासदेव और बहुत बहुत बहुत बहुत बुद्धिमान है और सब कुछ जानते हैं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्ध है, ऐसे हम व्यास को प्रणाम करते हैं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्ध है। हरे कृष्ण। इसके बारे में कुछ बोलना है साइंटिस्ट? तो आपका क्या है? इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का मतलब तो पूर्व काल और सब साइंटिस्ट और सब गर्भ जो किया उसको सुधार करने का प्रयास, उसका मतलब है नहीं। लेकिन नहीं होगा क्योंकि ये और भी ज्यादा गड़बड़ करते हैं। एक विभाग है कॉलेज में केमिकल इंजीनियरिंग, और बाजू में एक है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। वो केमिकल इंजीनियरिंग लोग और सब प्रदूषण जो करते उसको बिल्कुल रोकना तो संभव नहीं है, तो उसको थोड़ा सा क्या थोड़ा सा साफ करना, ऐसे होते क्या है। वो गुजराती लोग तो नरेंद्र मोदी को बहुत मानते हैं क्योंकि गुजरात का विकास इतना सा होता है, लेकिन गुजरात में और पूरा दुनिया में प्रदूषण इतना सा है, लगता है तो दुनिया में इतना सा कोई दूसरे जगह में नहीं है, वापी, अंकलेश्वर, वो सब जगह में। तो उसमें भी गुजरात नंबर वन है। उसके बारे में कोई बात नहीं बोलते नहीं? विकास विकास विकास विकास है कि हम पूरी जिंदगी में 24 घंटे में तो पूरा बदबू का वातावरण में रहते और हास वास के साथ विष लेते, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते। विकास विकास विकास। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील व्यासदेव की जय। नरेंद्र मोदी।